الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى موسى عليه السلام غلبا حاصل شوى بمقابلك او داغی پوجبان دی ساحران ټول مومنان شو د الله رب العزت دنیا کې د حق یو نخو خوا او نشانه چې حق له الله دغه سي غلبه ورکي همیشه او چې د چا په حق کې الله رب العزت د هدایت فیصله کړی نغیته هدایت حاصل شي ذکر کار د الله په اراده سره کی الله اراده وا چې دا ساحران چې دی باندې زبردستی شوی دا دل و ایمان نصیب کوم نغی ایمان راوړو الله دا غی مقام خی چې په دې لګون دي توکل سره او اعتماد سره غی د حق هغه آخري مقام ته ورسېدو د حق آخري مقام دای چې باطل ته مضبوط شي کلکشی او علی الاعلان ہوئی چیز از باطل نبیزار ہے ما از ما دغی غلط دین سرا او غلط کار سرا اس تعلق نشت مساہران پلگون تے عمل سرا اللہ دے مقام تا رسول دې ته مقام د منتهی ویل شي یو مبتدی وی چې هغه شروع کی اول او ډیر موده پس با اخر منزل ترسی لیکن کله کله الله رب العزت په خپل فضل او احسان سره یو بندا د مبتدی د مقام نامنتهی ته ورسی لغی جواب ذکر کی الله رب العزت فرعون دم کی ور کړه چې د وستا صلی الله صف په پرې کومه نو ساحرانو جواب وکړه او دې ته د جرأت او شجاعت جواب وی او دا مضمون د تسلی د قران کې پیغمبر پاک له قالو لن نؤثرک اوه ساحرانو چې مونږ چریتا نغورکو اے فرعون الا ما جانا من البینات هغه حق باندې چې راغې مونږ ته چې هغه معجزات دي د موسی علی السلام یو پلتی فرعون توی او بل پلا د موسی علیہ السلام دین دے معجزات تی او دا اللہ دا وحدانیت دلیلو ندی نمونگ تا پریخو دے او اغا هم قبول کلو او دا هر مسلمان مومن موحد مقام دے دیبالا صحیح مسلمان گرزی چه خپل زمانه باطل تکر خراکا گی چه بستا سو دیوا او زما بلا دا دی اسلام اصل مقام دی لیکن دا اکثریت اسلام او ایمان دا غی چه غی پدوارو بیڑوخ پیک دی باطل هم نشی پری خوده اغا شرک تا هم شرک نشی ویلی رواج و رسم او بدت تا هم گناه نشی ویلی گمرهی نشی ویلی ادی پل بکی دا مسلمانه نو مخلی نو دعوه کئی دا اسلام عباداتو کم مصروفی و مشغولی دی تا دوکا ہوئی زان سر دوکا کئی هر انسان اللہ رب العزت وی اصل دین دغی چه تبا دا باطل نزان پاک کی اگی تبا التفات نکے اگی تبا توجہ نکے باطل شرک دے باطل رسم و رواج دے باطل غلط رسومات او بدعات تی چه دا شرک نخالی نئی نسو پوری چه انسان نیویلی چه لنو سرکا دخپل زمانه باطل تا دخپل زمانه گمراه تا چه مونگ تا ناخلو کتر دیر مینت که او دیر مونگ تا زان نزده که او دیر مونگ سرا خواگاو پستا که خلنو سرکا مونگ استا غلطی وینو کنا نمونگ استا مرگرتیا نشو کولے استا پلار نشو تلے او استا سرا دو دنیا تعلقو غم خادی نشو کولے یا بدغا کن و یا بد اللہ دینو دو پیغمبر تابیداری دوارا نشو کولے لنو سرکا مونگ چرے نغرکو تائے فرعون علا ما جانا من البینات فاغ حق باندی چراغ مونتا چه معجزی دی او دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت واللذی فطرنا او فاغ ذات باندی چه مونگے بی مثال پیدا کریو نا پریدو داغ خبران داغ امر داغ حکم او داغ وحدانیت پریدو تا پسی در شو دا خود لیوانو کار دی واو کدا عطب شی نمانا دادا او چاواو قسمیا غستره جمله کې قسم مانا دا واللذی فتورنا قسم دی زمون پا آزاد چمونگ پیدا کلیو چمونگ ستا مرگرتی آنکو فقضی ما انتقاض نو کوا اے فرعون چس کولشی دا پورا جرعت تے دا آخری مقامی دا مسلمان دا حق پرس چی باطل تا بالکل دا سووی پڑانگ پیلی باندی چی فقضی ما انتقاض چس کولشی نو کوا مونگتا ایس تکلیف نشتا تا چی کمی سزاگانی ذکر کلی دا خو مخکیم مونگ برداشت کلی دی زلی سزاگانی دی لاس اوخ پی پری کول کس نوی سزا دی سوچ کلی نو آغیتا هم تیار دی فیصلہ کوا آغا چی فیصلہ کون کئیم انما تقضی هذه الحیات الدنیا بشکا استالاس رسی او استازور رسی ولیکن پدی جوند دنیا کی اخرت کې خوستا اختیار نشته، خدا الله اختیار دی. دنیا کې ستا وسره سي ظلم کول شي، زیاتې کول شي، د دې دنیا د زندګۍ نه یو بند محروم کول شي. نمونگا دا دی زندگی نزان پخپل محروم کرده ده مونگ نده پکار دا دنیا دی جون تا زمونگا جت نشتا چه غدا سی جون دی چه غدا فرعون ما تحتی اگه که دا بنده غلامی و عبادتی دا سی جون زمونگ نده پکار ده تو که هر څه کینو په دې ژوند د دنیا کې کول شي تاله اختیار دی. رجل مؤمن ویلو حامی مؤمن کې چې اقامه لکم الملک اليوم اقامه ټیک دستاو د پارنن بادشاہی دا ظاهرین فی الارض عظمه کا کې هم زور دی طاقت دی. فمن ینصرنا من باس الله ان جانا نو کومنګ نن تاسو خبرو منو او تاسو تتابیشو نو د الله د عذاب نه به مو خلاصي که دنیا کې راشي که آخرت کې راشي دغه ذریعہ نشته د خلاصي. هغه ذریعہ دا ده چې نن موږ د الله د حکم تابعداري وکړو کار څنګه یې او دنیا تاسو راونکو شرک او کفر او د دې سيزون تاثیر او نکو خدا زموږ ذریعہ د نجات ته د الله د عذاب نه. انا آمنا بربنا بشکا موږ ایمان راوړل دي په خپل رب باندې. اے فرعون کستا شکی نبی او اوره چرګ نیما دم کی ور کړه نو کې دې چې دې لکټې ډیل شيوي همږ ډیل شيوي نه یو. ان آمنا بربنا مونږ ایمان راوړل دي په خپل رب باندې. ليغفر لنا خطايانا د دې لپاره چې بخنو کې مونږ ته د ګناهونو زمون. ځکه ایمان چې راوړل نو الله ګناه بخي معافي کوي هر څه چې وکړي هغه په دې ایمان سره او په دې کلمې سره ختم شي. زمونږ نورم ډیر ګناهونه دي ګناګار یو. وما کرهتنا علی من السحر او خاص کر دا اوس نوې تازه ګنا ای فرعون چې تا په مونږ وکړ تا زبردستی وکړه په مونږ باندې چې دا ګنا دې را باندې وکړ چې هغه سحر او جادو دې یو معنا دا اکره تنا ولی کله چې موسی علی السلام غی ته خبر او کړه انا غیو بل سروي چې دا خو سحر نه دی او دا موسی علی السلام ساحر نه دی ساحران خدا سي نه نو چا پکې انکار وکړو چې موږ مقابله نکو فرعون ته پته ولګی دا اغیوی دی سوک دی چی دی با مقابلہ نکی دی اپلار بیم کئی بس پزور باندی مقابلہ پیشو روک لنو وما اکرہتنا علی دیو مانا داو دیک راہ دویم مانا داو چی فرعون پا دغی مصر کی دا قانون جاری کلیو چی هر یو بنده با سحر و جادوز دا کئی داخلہ با کئی فیس مثبت نشی آوسته ده سحر و جادو مدرسی جاری کلی ده نو که چا با خوخا و که خوخا با نوا و بزبردسته بای پیچ سحر و جادو زدکاو ویده دیر لوی تعلیم ده اعلا تعلیم وی چا که نی ناخو جانوری نما اکراتنا علی من السحر اغا چې تا زبردستی کړی دا په مونږ باندې د سحر پس د کولو کې والله خير وابقى الله بهتر ذات ته تداغه په مقابله کې هیڅ نه یې تعالی ډېر لوی شان دی ډېر لوی نعمت یې دی ډېر احسانات یې دی په موږ باندې موږ داغه یو یو نعمت شکریا نشو ادا کولې او ستاسو دی والله خير وابقى والله همیشه دی هغه باندې فنا ناراضی ټول جهان با فناشی او الله باقی وی دا الله ذات نه فنا کیږي دا جواب کو چې فرعون ویلو جاینا شد عذابا وابقى زما تاسو له سزا در کوم عذاب در کوم او تاسو به پوښی چې زما عذاب همیشه دی او کستا سو درب ناغی جواب وکاو چې ستاسو عذابی ستاسو عذاب او عذاب خودی دنیا کې دی والله خیر و ابقا د الله رحمتنا او د الله برکتنا او نعمتنا همیشه دی او د الله طرفنا دغه مختصره خبره ده ارزه کې خپل قانون پیش کړی او د خلق د ظلم نه شک استلې ولې هر چا سره دا شکو او دا غمو چیرې قیامت کې وسوک کامیابی وسوک به نه کامیابو چاله به الله جنت ورکي او چاله به جهنم ورکي پته نه لګي نه لاره بولې زاتو یولې نه لګي دا خو ما ویلې دې ارزه کې ښا عدالته وموي انه شان داده من یات ربه مجرما هغه څوک چې راشي د خپل رب سره قیامت کې چې مجرم وي مجرما څه مطلب الته به جرم کړی نو ملائکه ونی ولې نه ته څوک جرم نشي کوله مجرم خدای دل ته په دنیا کې وو نو التا دا مجرم سمانا دا وی التا دا مجرم دا معنا دا چی پا شکل دا مجرم کی بئی دا مجرم شکل سنگئی جامی مامیش لی دلی جیب او یو سپ لیئی بلن او تکڑے و تپرتی پا بد حال را روان دا غصبا قیامت کی امراضی تلیلی بئی پا زنزیرونو باندی ملائک براوان کړي نو خلق به پیژنې چې دا مجرم دی وګوراته شکل به دا مجرمي ښا مجرمان دا معنا دا نه چلته به چرته چا بغلا کې نیولې هغه څوک چې راشي خپل رب ته قیامت کې په شکل او په هیبت هيئت د مجرم کې فإن له نار جهنم فإن له جهنم دته لپاره جهنم دی د مجرم معنا کوي مدارک اے کافرن جلالینم اے کافرن او معنا کوي امام بغوی معالم التنزیل کې اے مشرکان دا معنا امام بغوی ټول نو مشرک په خوانه تفسیر دیکھا هغه معنا بهتر ده مجرمان مانا اے مشرکان دلتا مراد مسلمان گناہنگار نہ دے اگر تا اللہ مجرم نہ ہوئی مسلمان سنگا مجرم کی دیش گناہ اکڑی آسوی و توئی دان اللہ داغی دا شکل نہیں اگر اس طرح حساب کتاب کی گی ٹک دا لیکن داغ دا پارا فین لہو جہنم دا سنشتا ندیو جن اشکال لڑو جوڑی کی ندیز ہے کی چگن معتزل خوشحال شکر آگی دا غید آقیده دا چه بس که مسلمانی خوچی گناتی نشوی نوی آوی نشت لی جنت تا وګورو الله رب العزت وی چې نو مایا ته ربو مجرمان و دین امرات کافر او مشرک دی مړه مسلمان ته نه دی مراد مسلمان رستو راضی کنا قران باندې ځان پوکا آیاتونه ګډوډ کئ د مخکې د کافر او مشرک حال بیان کړ یقینا خاص د دد پارا جهنم دی همیشه لا يموت فيها ولا يحيى نب موت راضی په جهنم کې پدی باندې چې هغه موت د دې پارا پزر برخه باندې غره دی د حیات نه ولې هغه څه ژوند دی دیو بار بار چې غنوي قیامت جهنم کې دا مشرکان او مجرمان کله بل الله تعالی आवाज کوي چې ليقضي علينا ربكم کله ول جهنم هغه ملائکه ته وی چې تاسو خپل رب ته وای چې مونږ باندې موت راولي په موت خوشاله یو د دې ژوند هغه موت په زر برخه خوي په موت وکم دی لا يموت فيها د ځکه مخکې کو چې کدي دا چې وی هم طالبي کې نه نشته دی ولا يحيى انا بغجون د جون په شانتی وی دا جهنمی د اخرت حال لخه اوس حال بیانې د مؤمنانو ومن ياته مؤمنا او غسو کو چراشی الله تام پداس حال کې چې مؤمن وی موحد وی دا دغه زنه دی موحد شوی نماناسو په شکل د مؤمن کې په هيئت او په شان د مؤمن کې او شان د مؤمن دا دی چې دی تبا الله رب العزت سورلې او درولي چې هغه چالي دې نه تر اوسه پورې مؤمن باندې نه په موت کې وحشت شته حدیث کې راځي نه په قبر کې صحبت شته او نبی په قیامت کې بلکې چې د قبر نه پاسي نیو قسم خيستا سورلې بو تولاړي د سپینو خانو په شکل باندې دیوته نه تاسو نه کوي چې مانتا ماتیا وکا ماتیا وری حکم تاسو کې او سمره تعالی خدای خاص درکړې سمره دل خوشبوې درکړې دا او ته یو خلک دی اخیجا ته معنی پیژنې استا عمل مکنه هلته د سوسوار لیدي او خان دی چې د ساتلی ځان تا او ته یز استا عمل مکنه خاصتا عمل لیکړې دی ډیر پاو سلا او په سوچ او فکر دی عمل کړې دی نزا غستا غسور لے نبس چراشی محشرتن ملیک بور سرے او ډیر پی عزت باندے لکه خصوصی مہمان مہمان خصوصی چرازی کنا دلتا بس خصوصی مہمانی ددی با ددی دے وسم المستی آئی سبا قدر و عزتی خوا کلو بجلی لارشی مګرمی به پکې باندې الکه بابو زراولې چې بابو زراولې وی یې وتا نو دا مخ ولوي دا دلته د مېلم قدر عزت ښه هغه جدا عزت ته مؤمنن په ډېر لوی شان کې ورا رواني او مریم کې تیر شو کنه دا دغه وضاحت ته یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا الله یې غرو زیاده کا ډیره د یاداش قابل ده چې موږ براجم کو متقین موحدین یادی کړه رحمان ذات تامل مان چې وفد راغې ډیر ناشنا خلق راغې بادشاہان رالو تا یونه به پسری هغه دومره تیز سورلې دی چې کوم ځای نظر لګینو هغه ځای بخپک دی دا د مؤمن شان دی. هغه څوک چې راغی الله ته قیامت کې په لباس او په شکل د مؤمن کې قد عمل الصالحات، صرف مؤمن خنو کنا عمل کړی دی عمل صالح اعمال یې کړی دی، فولائک لهم الدرجات العلا. نو داسی صحیح او کامل مؤمنان د پاره هډیر لوی مرتبی دی او چته درجی دی، لهم الدرجات العلا. دغه فرق پګشته دی چې دا خلق دي چې لکه ایمان یې ډیر قوي عمل یې ډیر قوي، ګناونه کو صغائر وغلا معاف کړی دي، مزید پاره درجات العلا وی کنه. او چې کوم ګناګاری ګنا پوج باندې سزا عمومي ابوم راضی حضور چاغی پاره دا درجات خنشته کنه. اغا درجات و عالیه اغا لوی مرتبی سدی جنت و عدنن جنتو ندی دامشوالی چی دا اغی نبی اصو خوزی نا عدنی و طویلی عربوی عدن بالمکان تخوی چراغلی نو بد دی زیشوی نو آوی بس دما خدا زیدی د دې جیو اذن بل مکان چې بیا ته نزیبل پلن واغې طويل شادن تجریم ان تحت الانهار چې بایي کې بلان دې د ونو داغې نه او د بنگلو داغې نه نهرونه د زکوي چې اور نشته ګوره او په دې نهرونه دي خالدین فی همیشه وي پاره کې همیشه وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى دغه بدل ده الله وی هر څوک چی دا په چا پورې خاص نه ده چې نوم یې واخلو دا بدل ده دا هغه چا چې ځان ساتلې د شرک نه دا یاد ساتي الله وی خو تزکا سمانا یعنی شرک چا چې ځان د شرک نه ساتلې نه الله هغه دغه ځایونه جوړ کړی دي دغه لوی مرتبه او جناتونه د عدن دغه حل غل جوړ کړی. قرآن بار بار اشاره کوي چې وره ارسل ډیر دی او دومره مهرباني وکي چې ځان د شرک نه وساته. ځکه مشرک سړی به اس ځان له دماغ خرابوي، ځان له وخت خرابوي، ځان له دوکه ورکوي او د جنت تم بقای او مشرک کئی امد جنت نم اخلی دا دوکا کئی زان سرا بیال تک ایس نکی گواری خان ردیتا تخویح و بشارتوی قرآن کے چه دوارو حالی بیان کن دا مجرمانو حال جدا و دا مومنانو حال جدا چه بیا سوکنوی چه را پتا نلگی نو آو اس پتا نلگی وی چې د خدای سو خوخ دی سو کنه دی خوخه په ولین لګي او ته قران لمرازنو تا ته پته نه لګي بیا چې قران لاله نو پته به ته ولګي ګندا وړي رخکار خبره ده دا خبره بل هم په دین کې د شک یو د شبهه وېدا خو الله صفا کړی ده او دا هغه خلق وې چې هغه خپل ځان وته معلوم دی ناغی وی یرا پتا نلگی وی خوا ویزان لدو کمور کوا پتا لگی دلی دا جنتیانم معلوم دی خکار دی و جانمیانم خکار دی لیکن نم نشی اغسطے عمل تبگو تنیسی چو چا دا عمل کوا ناغ جہنمی دی چا دا عمل کوا ناغ جنتی دی عمل تبگو ری عمل باندی فیصلہ کئی قرآن و آخر دعوان